od poniedziałku do czwartku około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia Piątek, 1 maja minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez Sejm ma wesprzeć gospodarkę w czasach pandemii. Zaczyna się długi majowy weekend, lekarze apelują o rozsądek. Jeżeli będziemy pamiętali o odległości, o stosowaniu masek, o dezynfekcji rąk, mamy bardzo duże szanse na to, żeby uniknąć zakażenia. Ministrowie Rodziny, Zdrowia i Edukacji przedstawili zasady otwierania żłobków i przedszkoli. Sejm przyjął trzecią odsłonę tarczy antykryzysowej. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw, który ma wesprzeć gospodarkę w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Agnieszka Drążkiewicz. Trzecia wersja pakietu antykryzysowego przewiduje m.in. zwiększenie budżetu Agencji Rozwoju Przemysłu o 900 milionów złotych. Pozwoli to na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Tarcza 3.0 rozszerza też możliwość zwalniania z opłacania składek dla samozatrudnionych poprzez zwiększenie limitu dochodów do 7 tysięcy złotych. Odwołam się do konkretów. W ramach trzech mechanizmów i nie mówię o zwolnieniach z ZUS-u, tylko o konkretnych środkach, które trafiły do przedsiębiorców. Z mikropożyczek, z ochrony miejsc pracy, z postojowego. Wczoraj do dziś 390 milionów trafiło. Mówił minister Łukasz Schreiber. Rządowy pakiet antykryzysowy zawiera również przepisy, które przywracają pracę wymiaru sprawiedliwości. Sądy mają powoli wznawiać terminy. Część rozpraw będzie mogła być przeprowadzana bez udziału stron. Opracowano również przepisy, które ułatwią korzystanie z darmowej pomocy prawnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lekarze apelują o rozsądne zachowanie w majowy weekend. Nie chcielibyśmy, aby ta majówka była okazją do tego, że tydzień czy dwa tygodnie później będziemy widzieli kolejne zachorowania. Majówka będzie testem, na ile zdaliśmy egzamin z zapobiegania szerzeniu się zakażenia, dodaje specjalista od chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. To nie jest wirus eboli, że zakaźność jest tak bardzo wysoka, więc jeżeli zachowamy podstawowe zasady, jeżeli będziemy pamiętali o odległości, o stosowaniu masek, o dezynfekcji rąk, przedmiotów, mamy bardzo duże szanse na to, żeby uniknąć tego zakażenia. Od niedawna na nowo można odwiedzać plaże, lasy i parki. Nadal obowiązuje zakaz noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń. Grilla można urządzić tylko na własnym podwórku i w gronie najbliższych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 159 nowych przypadkach koronawirusa i o kolejnych 16 zgonach. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce wynosi prawie 12 900. Zmarły 644 osoby. Wyzdrowiało 3236 chorych. Otwarcie żłobka czy przedszkola nie jest obowiązkiem, decyduje samorząd, a pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci rodziców, którzy muszą pracować. Ministrowie Rodziny, Zdrowia i Edukacji przedstawili zasady, jakie będą obowiązywały przy ponownym otwarciu placówek w środę. Katarzyna Ingram. W grupie będzie mogło przebywać 12 dzieci, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z możliwością ewentualną w sytuacjach wyjątkowych zwiększenia o 2 osoby. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewnia, że rodzice, którzy nie mogą posłać dzieci do żłobków i przedszkoli, mogą liczyć na pomoc. Zapewniamy zasiłki opiekuńcze z pełną odpowiedzialnością do 24 maja. Pomoc samorządom, które nie wiedzą, jak otworzyć w tej sytuacji przedszkola, zadeklarował minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wydamy im szczegółowe decyzje, odpowiemy na te pytania, na które oni nie znają odpowiedzi. Dzieci i opiekunowie podczas zajęć nie muszą nosić maseczek. Poszczególne grupy dzieci nie będą mogły się ze sobą kontaktować, a dzieci z objawami choroby podobnymi do COVID-19 nie będą przyjmowane. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przedstawi dziś swój program wyborczy. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że ubiegający się o drugą kadencję prezydent zawsze podkreślał wartość rodziny. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale oczywiście wszystkie te kwestie, które pan prezydent zawsze podkreślał jako bardzo ważne, to również znajdą odzwierciedlenie w propozycjach. Początek wystąpienia prezydenta o 10:00. Dziś przypada Międzynarodowe Święto Pracy. 1 maja upamiętnia protesty robotników z Chicago w 1886 roku. W Polsce od 1950 roku było to święto państwowe. Obecność na wielotysięcznych pochodach często była obowiązkowa. Po upadku komunizmu święto straciło na znaczeniu. Jutro z kolei Dzień Flagi. W mediach społecznościowych trwa akcja hashtag Moja Flaga. By wziąć w niej udział, wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie lub miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić w mediach społecznościowych, mówi rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk.

To już za 24 minuty siódma. Audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. No proszę, proszę, tani się obejrzeliśmy, a to już maj, miesiąc polskiej muzyki. No właśnie, za chwilę zapowiedź wielkiego trójkowego święta. Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Dobrze mówi. W tym roku wyniki polskiego topu wszechczasów będziemy prezentować przez dwa dni. 1 i 2 maja w Trójce od rana do wieczora. Za chwilę zajrzymy do topowej kuchni markowego Radia Piotrków. Potem spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i jego podopiecznymi. Są takie gatunki, gdzie tylko panowie wychowują dzieci, choćby mornel. Samiczka podrzuca samcowi jaja, on te jaja wysiaduje, a później się nimi opiekuje, wychowuje dzieci. Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego dziś opowie o ptasich rodzicach. To przed siódmą. A za pół godziny porozmawiam z synoptykiem o obecnej sytuacji hydrologicznej w Polsce. Jak wiemy, mamy suszę. Zapytam także w Państwa imieniu o pogodę na majówkę, choć ciągle przypominamy, by zostać w domu najlepiej z Trójką. Oczywiście ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Będzie codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Załóż maskę, krzyczała opozycja do premiera Conte, gdy ten wszedł na parlamentarną trybunę przedstawiać raport z działań rządu w czasie epidemii, a przed parlamentem protest. Będziemy nie tylko we Włoszech, powiemy także o misji polskich medyków w Stanach Zjednoczonych. A temat kwarantanny powróci w projekcie Tata. Nic, że nie wyjedziemy za miasto, spotkać się z przyjaciółmi, nie pozwiedzamy zanadto. Warto zregenerować mózg. Najlepiej przez ruch. Tak jak nie pozwalamy telefonowi się rozładować do końca, samochód tankujemy jak on jeszcze ma trochę paliwa, a nie jak już nam stanie na światłach, no tak i my potrzebujemy wiedzieć, gdzie jest ten nasz punkt. Punkt wskazujący na konieczność resetu i zregenerować w ruchu mózg można nawet w domu, ale o właśnie, nie przed ekranem. No to ruszymy z Państwem w podróż radiową, kosmiczną. Miałem mniej więcej od godziny 18 do 22 w każdym tym miejscu pustyni, jak jechałem, po prostu Gwiezdne Wojny, czyli wszystkie możliwe bombowce amerykańskie, pewnie takie zabawki, które jeszcze są oficjalnie nieznane. To naprawdę jest niesamowite. Przeprawa przez pustynię, tak, tak, pozostając w domu i świętując jutrzejsze święto. No właśnie jak? Chcielibyśmy, żeby flaga towarzyszyła nam w każdym momencie ważnym dla nas, w dołu pamiętnienia uczczenia każdego święta. Zapowiedzi jutrzejszego dnia flagi już w dzisiejszej audycji, jeszcze przed dziewiątą. A właśnie, muzycznie. Będziemy mieli muzyczną premierę. Warto tego nie przegapić, dlatego lepiej zostać z Trójką w domu. Za chwilę o trójkowym święcie, o topie wszechczasów, ale wcześniej? A no właśnie, już to poznajemy. Kult. Pan Mirek z miasta Łodzi napisał, no i super, grajmy to, co polskie. zd3@polskieradio.pl. Tak jest. No dziś tuż po 9:00, początek 13. polskiego topu wszechczasów. Będzie wyjątkowy, bo potrwa 2 dni, dziś i jutro. Co na pierwszym? Właśnie, okaże się dopiero jutro. Ale emocje zaczną się tuż po porannej audycji. Zapraszamy do trójki, której państwo właśnie słuchają. Polski top wszechczasów. Dzień dobry. Mamy dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Dobrze mówi. W tym roku wyniki polskiego topu wszechczasów będziemy prezentować przez 2 dni. 1 i 2 maja w Trójce od rana do wieczora. Piotr Metz. Zagramy słuchaczom Trójki około 200 utworów, a nie około setki, jak było do tej pory w zwyczaju. Co oczywiście jest trochę odpowiedzią na prośby słuchaczy, żeby wyjść poza magiczny zestaw 100 utworów, bo nie ukrywajmy, że najczęściej w czołówce polskiego topu wszechczasów pojawiają się utwory z tego samego kręgu, być może trochę wymieszane kolejnością. Teraz będziemy mogli sięgnąć znacznie, znacznie głębiej. Marek Niedźwiecki. Ja zaczynam w piątek o godzinie 9:00, czyli zagram te piosenki, których pewnie nigdy nie graliśmy w tym polskim topie. A na dodatek przyszło mi też kończyć w sobotę te 3 godziny, które mam, bo już Hela mi podesłała wyniki. Na pewno będą państwo zadowoleni. Piotr Stelmach. My się wtedy podczas topów po prostu spotykamy i one przypominają o tym również, że radio jest po to, żeby łączyć ludzi. Każde notowanie z tych 12, które były i to, które będzie, one łączyły i one będą łączyć w dalszym ciągu. Piotr Baron. Powiem, że najbardziej pamiętam pierwszy, kiedy na korytarzu, bo kiedyś w Trójce wszystkie pomysły rodziły się na korytarzu, kiedy na korytarzu z Piotrem Stelmachem dyskutowaliśmy na temat tego, czy w majowe święta nie zaproponować słuchaczom właśnie polskiego zestawienia wszechczasów i ten pierwszy był bardzo pamiętny, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to robić. Tych utworów było zawsze bardzo dużo. To miejsce pierwsze pierwszego polskiego topu. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Mariusz Owczarek. Generalnie zasada jest taka, że prezentujemy wersje albumowe w topie wszechczasów. Są też przypadki, kiedy na antenie pojawiają się wersje radiowe, to znaczy mamy wtedy do czynienia z sytuacją, kiedy artysta najpierw nagrał piosenkę w studiu Polskiego Radia, ona jest w naszym archiwum, a na płytę trafiła inna wersja, nagrana najczęściej później. Długie utwory, jest ich kilka, no ale kiedy prezentować te długie, kilkunastominutowe, jak choćby Bema Pamięci Czesława Niemena, jak nie właśnie dziś, jutro. To trochę niesprawiedliwe, żeby słuchacze mieli frajdę, a my nie. Też jestem ciekaw, na którym miejscu będą moje ulubione utwory. W tym roku najbardziej ciekaw jestem pozycji utworu Modlitwa Trzecia, Pozwól Mi, zespół Dżem. Kiedy Republika i Biała Flaga byli na pierwszym miejscu, to było w 2011 roku. Pamiętam, że wtedy zapowiadałem to pierwsze miejsce, kończyłem to i czułem absolutnie dumę z tego, że jeden z moich ukochanych polskich zespołów jest na samym szczycie. Polski top wszechczasów wziął się stąd, że ogromną popularnością cieszy się ten top ogólny. To jest tak jak z listą przebojów. Ludzie lubią słuchać piosenek, które lubią, które znają. To oczywiście w skrócie i ścieżka dźwiękowa już w tej chwili kilku pokoleń słuchaczy. No i obraz polskiej muzyki popularnej ostatnich, myślę, że już 50, a nawet więcej lat, bo najstarsze utwory w topie sięgają nawet lat 50. Tak wyglądała pierwsza trójka rok temu. Miejsce pierwsze, Perfekt. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. Polski top wszechczasów. Wyniki państwa głosowania poznamy dziś i jutro, a przybliżając emocje, które będą nam towarzyszyć po 9:00, Izabela Woźniak namówiła prowadzących, by uchylili nieco tajemnicy związanych z polskim topem wszechczasów. Ciekaw jestem państwa wyborów. Proszę zadzwonić, napisać SMS, telefon i skrzynka mailowa do państwa dyspozycji. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12:07. Spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i jego podopiecznymi. Maj, maj! Tak właśnie, maj w sercu jak w piosence. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. Z konia. powietrzu się unosi kaczy puch. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Jak pawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Kolega Maj i pani Ewa Bem. No już teraz, 10 minut przed godziną 7, dr Andrzej Kruszewicz opowie o ptasich rodzicach. Kto pośród ptaków jest lepszym i troskliwszym rodzicem? Kto lepiej i chętniej opiekuje się młodymi ptakami? Czy to są panie ptaki, czy też panowie ptaki? To wszystko zależy tak naprawdę od gatunku. Są takie gatunki, gdzie tylko panowie wychowują dzieci, choćby mornel, gdzie no jest taki przykład właśnie, że samiczka podrzuca samcowi jaja, on te jaja wysiaduje, a później się nimi opiekuje, wychowuje dzieci. No zresztą takich przykładów samczych opiekunów jest więcej w świecie ptaków, płatkonogi czy nawet nogale, gdzie tylko samiec się tym zajmuje. No ale to są już skrajności. Ogólnie rzecz biorąc, podział ról u gatunków monogamicznych jest taki, że nawet jeżeli samica wysiaduje, to samiec dostarcza jej w tym czasie pokarmu. Gdyby jej nie dostarczał pokarmu, musiałaby robić przerwę w wysiadywaniu. Wtedy jaja byłyby nienadzorowane. Jest tak, że czasem samce zastępują samice na gnieździe i tak jest u wielu gatunków, ale jednak najczęściej jest tak, że to samica jest od wysiadywania, samiec ją w tym czasie karmi. I nawet jeżeli sobie weźmiemy zwykłego dzwońca jako przykład, czy jakąś pokrzewkę, którą możemy obserwować w ogródku, to dzieje się tam tak, że na początku samica wysiaduje, samiec przynosi je pokarm, sam nie karmi tych dzieci. Tak dalej się wykrują piskleta, o nich nie karmi, tylko karmi samicę, a ona karmi potomstwo. Później, kiedy młode są coraz większe, to już oczywiście karmi bezpośrednio te młode, ale w pewnym momencie młode wychodzą z gniazda i są tylko pod opieką samca. A samica w tym czasie już szybciutko buduje gniazdo, składa następne jaja z następnego lęgu. Niemcy nazywają coś takiego jako Schachtelbrut, czyli takie lęgi zachodzące na siebie, bo jeden się jeszcze nie skończył, bo młode są pod opieką samca, a samica już wysiaduje. Czyli tak jakby się przyjrzeć w zaangażowanie samców i samic, nam wyjdzie na jaw, że każda z tych płci bardzo intensywnie dba o potomstwo i ta współpraca jest konieczna. Natomiast podział ról jest bardzo jednoznaczny i bardzo wyraźny. No bo ten podział ról właśnie powoduje, że można w krótszym czasie wychować więcej dzieci, a te maluszki pod koniec usamodzielniania się są tylko pod opieką samca, który na dodatek jeszcze im śpiewa, żeby wiedziały, jak mają śpiewać w przyszłości. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk, a śpiewkosa, który słyszeliśmy w tle, nagrał dla Państwa Tomasz Ogrodowczyk. Z muzycznego kalendarza wspomnienie artystki, która odeszła równo rok temu, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, piosenkarka, wokalistka m.in. tertecu egzotycznego. Tu wspólnie z formacją Kim Nowak. Czuję mrok, a w sercu mnie zamieszczał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie prosto w ogóle, a buty me ślizgają się, jak się mi poszło prosto w ogóle. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie. Uratuj mnie, czekam jak pies